گران محترم اوریدونکو د مولانا امداد الحق صاحب د درس قران دا 12 نمبر کې 60 کې پښو کلی محله غلام خیل جامع مسجد کې 25 او 7 9 2003 کې شوې ده. د دې د ملاوي دوه پته یاڅتای اشاعت توحید سنت 63 اینڈ سیڈز مارکیټ دکان نمبر 6 شفی مارکیټ دې سکول ګراوند های سکول روډ جنگیرا روډ سوادی پروپرائټر انورشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 تلیفون نمبر 2-3-7-9 دا ان اللذین کفرون بیا دا مغضوب علیہم تذکرہ شروع کی چھ پچا باندے غضب کڑے شوے دے او بیا و من الناس من یقول نا امام رازوی چھ دا دوالین تذکرہ اغا شروع کی ندا درم ربط تے دا امام رازی رحمت اللہ علیہ د صورت داو مونږ ذکر کړلا او رب د صورت اغه مونږ هم ذکر کړو. سورته بقره دا داسیو صورت ته چې ډېر جامعیت لري او ډېر مسائل او احکام او حکم پکې موجود دي. زیات په سورته بقره کې د يهوديان او رد دې داسې په اسیو صورت کې رشتہ دا ولی چې د يهوديانو د علماو قباحتونه او خباستونه ذکر کی. کله انسان مجبور شي د یو عالم قباحت او خباست ذکر کی نه پدې کې څه فائدې یي نه غفیرې سره. اوله خدارا چې زمونږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم کله په مکه مکرمه کې وو نو داغه خطاب با زیاد د قریشانو سره وو او قریشان چی دی دا امیان دی و منهم امیون لا یعلمون الکتاب پا کتاب دی نپوئی گی امیان دی نو گویا دا نبی جنگ علمی فمکہ کے دا قریشان سرو قریشان زور کولی شی عوام زور کولی شی دا ویوی لا تسمعو لحاظ القرآن والغو فیه دې قران ته وګ مګره دې کې شور کاوه دلیل وسره سنو اته بدمعشی موره دا قران شور شور وکې په دې وتا سو غټه. لیکن چې کله نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړه مدینه منوره ته تشریف راوړو نو پیغمبر علمی جنگ شروع وکړو او علمی جنگ دا د مادی جنگ نه زیات خطرناکی پاره کې اوتل کتابو یهودیانو، عیسایانو، آل کتابو، علمانو، غٹ غٹو، کعب بن اشرف پکے ہو، پنحاس پکے ہو، دا سے نور غٹ غٹ علمانو، نو اغیبا خلق بندول لقرآن نا فعلمی شبہاتو سرا، لیکن قرآن زیبا زیبا نے ذکر کی، ویبغونہا عوجا، دیو پکے کگلیج لٹو، کو گوالی بے لٹو یعنی اعتراض بے کو، یہ رکشان نزول نا بیانی، یره کو تحریف کی دا کہ خبر وی کولی چې خلق د قران نه اوتم بیږي. حالاله چې د کتاب بارکه الله ذکر کړی دی الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا دې کې نشته څه کوګواله خو کاغه خلق چې و ناغي و پدې کې کوګواله لټاو. نو نبی عليه الصلاه والسلام د يهوديانو مقابله کې راغی نو ضرورت د دې خبرې وو چې اوس د يهوديانو بده هغه بیان شي چیرې دې کې دادا خبرې دي نو ذکر يهوديانو قباحتونه او خباستونه دې صورت کې ډېر زیات دي. یو خدا زه مدا چې کله نبی عليه السلام د مدینه منوره کې اوسېدو نو د دې دراتلو نه مخکې مخکې مدینه منوره ته د يهودو دوه قبیلې راغلي وې دونه بلکې درې قبیلې د يهودو آبادې وې په مدینه کې درې قبیلې يهوديانو آباد وي بنو قریظه او بنو نذیر دا پکې اصل وو او بنو قینقاع مستقل یو ډله وه خو لیکن د دې په نسبت کمزورې وه. نو درې ډلې وې يهوديانو بنو قریظه بنو نذیر او بنو قینقاع دا په مدینه کې اوسېدل. دي زائد عربونو زائدی مدنینو د مدینه منورینو جب عربی وا زائد کم دے او اصلی وطن او شام د پلار دی کو وطن او فلسطین په دغه علاقه کې اوسیدل. خود دی مشرانو چې کلا مطالعه وکړلا او دا خبر ورته را رسیدلا چې اخیری پیغمبر راتلون کړي او دا اخیری پیغمبر د هجرت زیبا مدینه منوره ای نو د دې چې کوم مشرانو اغي ځان لدا سعادت وګڼو چې اول مونږ زو په مدینه کې د رکیب چې اگر راځي او مونږ په ایمان ورو نو ډیر خوشاله دل چې د پیغمبر سره به یو ځای کیو او چې هغه دین خوري نه مونږ به هم دین خورو داسي لیکن او شودا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين چې کوم پیغمبر او پیجند او وی به چې دی راشي او هغه راغې نو دا غي نه دوستو دی دا پیغمبر نه انکار او بغيام بینهم صرف د زده او د عناد د وجنه نو دا د زديان او قباحتونه قباستونه بیانول ضروري وو په دې وجه سره د یهودیانو قباستونه او قباحتونه په دې سورته بقره کې زیات او هغه بیانېږي او کومون ګورو نو د اسلام دار و مدار چې دی هغه په مهاجرینو او په انصار باندې دی امام بخاری باب تړلې دی حب الانصار من الايمان دا انصار سره مینه ساته دا د ایمان جز دی نو چې دا انصار سره مینه ساتي چې د مهاجرینو امداد یې کړی دی نو د مهاجر سره مینه ساتل دا په طریقې د دلالت او نصر د ایمان جز دی نو دین خورشه په دوه سیزونه دی یو توی هجرت او بل توی نصرت د مهاجرینو ټول بوج هغه د انصارو کلیوالو برداشت کړو او انصار چې نو دی کې دوه قبیلې وي یو ته اوس وي او بل ته خزرج وي دا دواړه قبیلې دی د یهودیانو نه ډیر زیات یریدل او د یهودیانو معتقدینو نو درې لحاظ قران کریم بیانی رجع درو خبره طرف تزی دا درې هغه طریقې دي چې داغه په وجه سره انسان د بل منی داغه تابع جوړی دي شي نو د دې درې واړو د حیثیتونو ذکر دا درې واړه د دې دوه او سو خضرجو د دې دا درې حیثیتونو ذکر کړي اول لحاظ چې هغه ته ویل کېږي تفوق علمی دویم لحاظ چې دی ناغه ته ویل کېږي تفوق تقدسی او دریم لحاظ چې دی هغه ته ویل کېږي تفوق دنیوي یو سړی چې د بل منی نه ځکه منی چې خپل خیسته عالم دی علم یې ډېر ټینګ دی نه دا هغه تابع شي دویم هغه کې عمل ډېر اعلی او بهتر دی تزکیه شتا پاک انسان دی د پیری لینډ چې کوم ای نه ځکه یو تن د بل مرید شي او دریم دا چې هغه د دنیا سرمایدار دی خان دی غټ سړی دی نو دا خلک د هغه اجرې ته ځي او هغه سره په پیاړ مناستی رچې پیاله د هغې په انتظار یي دا درې خبرې به وي درې لحاظ یي تفوق علمي تفوق د تقدس او تفوق او برتري د دنیا په اعتبار سره د انصارو د اوس او د خزرج د دواړو دا عقیده او نظریه جوړه شوې وه چې کوم علم د یهودیانو سره دی دا اسې چا سره نشته یهودیان کلک عالمان دي د دې د علم غونته کې علم چرته نه ملاویږي د دې په مقابله کې ار یو چھن دی هغه امی دی هغه ته عالم موایا بس عالم خو یهودی عالم دی علم خو د دې منه دا خبره ډیره خوره وه په اوس او په خزرج قبیله کې گویا دی تا تفوق علمی حاصلو دویم تفوق د تقدس دی وویل اوس او خزرجو یره که پیران دی مرشدان دی راهنما جوړیږي نو هم دک یهودیان دی جوړ شي ابو داود کی اور روایت کی راضی چې په انصاری خزو کې چې رقم خزه و بچی نه کېدو یا و بچی او شخ مړ کېده با نو دی با منخت د یهودیانو عالمانو کولې دونا د دې پزړونو کې د دغه عالمانو یا دغه پیرانو دای د درویشانو دا مینا محبت وردن نشو. دریم دا چې تفوق دنیوي وسم په هغه زمانہ کې ومه غټ غټ تجارتونه چي دي د دې مالکان يهوديان وو دي خلق له مالونه په سود باندې ورکول. نسوارا خو ډېر غریبانان وي سایان په هغه وخت کې چې قرآن کله راته اوس قرآن کریم په داسې وخت کې چې دغه يهوديان دي او د خلکو دا کې دي او نظریې د يهوديانو په باره کې دي جماعت جوړي د متقینو. نو د متقین جماعت به الغې جوړیږي چې دا زاړه کسان دا ختم شي او دا غی کم عقیدت پر رونو کې وردن نشو او دا خلکو ته وګوري شي چې دا مولانا او پیران په غلطه باندې چې یې په غلطه ثابت شي د نوې جماعت به خلق مني. نوې کتاب راغې نوې اخیری نبی راغې نو نوې جماعت جوړې دو. نو چې جوړې دو ملګری سیوا کېدلو. نو چې کم گدی نشین وو کم د مشرې په ځای باندې ناس علما یا پیرانو نه پاغي کې راغې حسد اغي د بغض او د عداوت د وجې نه چې قران ورته بغیم بینه هم وي د نوی رسول او د نوی کتاب او د دې د منون کو مخالفت شروع کو چې ضرورت ته ورته. نو چې يهوديانو دا وي نیسایان وسره هم یو دي شو. نو قران کریم د دواړو عیبونو په دې بنیاد باندې بیانې د يهوديانو هغه ډیرو او د عیسایانو هغه ورپسې په سورته بقره کې دا ډیر زیات بیان کړی دي. سورته بقره یا د سورته عنکبوت نه رستو نازل شوې ده یا د سورته متففین نه رستو نازل شوې ده لکه مخکې موږ د خازن په حواله سره د اختلاف ذکر کړو او ترتیب نزولی الته موږ ویلو موږ بیا به نه وایو. ترتیب عثماني سره ښکارا ده چې دا دویم نمبر صورت ته او پدې کې اهم مقاصد د توحید د رسالت د ایمان بالکتب او د ایمان بالآخرت دا به ذکر کی دا سلور مقاصد دي او ور سره با جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله او تنظیم او آداب دام ذکر کی. نو مقصد بدا جوړ شي د صورت اثبات المقصد بالادله ورفع الشبهات. ادله و ذکر کی د دې مقصد د پاره او شبهات به ختمی چې کم راضی د مخالفینو داغه تذکره وای. د صورت چې کم امتیازات تي نو یو خو پکې اثبات د توحید په اکمل طریقې سره دی او دویم پکې د يهوديانو پورا هیستوري او تاریخ یې ذکر کړی دی او دریم دا صورت ممتاز دی په دې باندې چې د الله په لار کې د خرچې کولو مثالونه پکې ډېر زیات دي او سلورم د دې يهوديانو موجوده او د دې مشرانو ابن انجدین پلار په نیکه چې کوم قباحتونه خباستونه را روانو دي تر رسیدلو داغه ټولو به تذکره په دې صورت کې تفصیلا راځي او سره با پدې کې نه شبهاتی فرسالت باندې داغه تذکره بکی قربان کان عدو علی جبرئیل سره او دې صورت کې با واقعات د جهاد ذکر کی فتحن و هزمن چا غټل دا چا بیلل دا طالوت واقعا ذکر کی ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا د جهاد خبره داغه صورت ته چې پدې صورت کې تدبیر منزل بیانی پاتلس طریقو سره د تدبیر منزل اتلس اصول او طریقې به ذکر کی دوی مې سپاره کې باز شروع کیږي. صورت ممتاز دې جهاد په امثله سره او صورت ممتاز دې په مقاصد مهمه او سمانیو سره او دې صورت کې خصوصا چې کبه تذکرہ کیږي ناغه به درې مې سپاره کې د سود د حرمت کیږي چې کله وی حرام مال مخره نو ور سره او سره د سود او د حرمت او هغه تفصیلا بیانی. بیا د دې غټه خلاصه چې کومه ده ناغه دا سیدا چې صورت منقسم دي سلور حصو ته. اوله حصہ د الف لام میم ذالک کتاب نه شروع کیږي او دا به تر سلو آیاتونو پورې چلیږي او په دې کې زیات بیان اگر توحید ده او په دې کې با خطاب خاصم وی پس د خطاب عام نه او درې ډلې خو براول نه ذکر کی د مؤمنانو او د کافرانو او د منافقانو او داغي صفات به ذکر کی رستو بداو ذکر کی یا ایو الناس عبدو سرا داغه داوی لپاره و پنځه دلایل ذکر کی یو شک او شبرا دی غب ختم کی او سلور دلایل به نور ذکر کی داینه پس و بیا خطاب خاصه شروع کیږي دا به صرف د یهودو لپاره ای او دا به مؤمنانو ته وی چې د یهودیانو چې کم صفات دي داغه نه ځان بچ کې یهودیان تحریف کی یهودیان حق پټی یهودیان بل توی او کا خپل په عمل نکی اسنه چې اے مؤمنانو پتا زو کې دغه صفاتونه راشي او مؤمنانو ته وی چې تاسو له پکارداري چې صبر او صلات دا دو خوونه راټینګ کې او ایمان بل اخرت کپای کې درې غلط کارونه نه پتا زو کې بدرې خ کارونه صبر صلات او ایمان بل اخرت ابیا او پدې کې شپږ خطابات چې کم دې پرې قسم اول کې راځي دویم قسم هغه به صداقت الرسولی او د رسول پر رسالت چې کم نه شبهات دي قل من کان عدو لجبريل سرا هغه به ذکر کی شبهات چې اکثریه ذکر کی او صرف و شبهې پاتې نه پمیانس کې به درې خبرې نور ذکر کی اوله خبره بدایي بیت اللہ بنیت للتوحید فلم تشرکون فیہ بیت اللہ توحید ل جوړ دے تاسو پک شرک پکوے او دیمه خبر او پائے کی دای چې دا نبی هغه نبی دی چې د زیر ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ورکړی دی د خلاف مکوے او دیمه خبر او پک دای چې ګوره د توحید مسله اومنه او زکه اومنه چې ټول انبیاء او دا ذکر کړی دا او په دې باندې انبیاء وصیتونه کړی دي هم کوم شوادا از حضره یعقوب الموت بیا د وو شبهاتو او د دې درو خبرو د تذکرې نه رستو وا د وو شبهه پاتری اتم شبهه د قبله سره متعلق ذکر کی سی یقول صفاح او نه هم شبهه د صفا او د مروه سره متعلق به ذکر کی ان الصفا والمروه من شعائر الله دا غین رستو با بیا زجرونه چې چارا حق مثلا فټکړل ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات او ور سره به دا خی چې کوم حق مثلا به اول ذکر کې الہکم الہ واحد په دویم دل سورۃ دعوا برازی اور دیر پارا با دلائل ذکر کی ان فی خلق السماوات والارض بیا با شرک فیری تا تمہیری اور داغی رد با کی یا ایوان ناس قلوب ما فی الارض و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر فدی باندے بعد دوی مئیسا ختمی دری مئیسا چی دا اغد علیہ السل بر نچ شروع کی ناول پدے کی تہذیب الاخلاق دی چی مجاہد لهم پا کار دی جہاد با ذکر کی رستو چی تخپل اخلاق سم کا تہذیب الاخلاق او بیا به پدې کې تدبیر المنزلی مونږ وې اتلس طریقې به داغه او ور سره سیاست مدنیه د دې سلور اصول ذکر کی اول اصل بدا ذکر کی چې تاسو حدود نافذ کئ کتب علیکم القصاص تاسو باندې قصاص لازم کړی شوی دی نو تاسو حدود د دې تنفیذ وکئ دغه خبره بدا ذکر کی چې ګوره مال په شرعی قانون سره ویشه دریم خبره بدا ذکر کی چې انسان لپکارداری مسلمان مجاهد لپکارداری چې دې لوګه څنګه برداشت کی دروځي مسله بدله ذکر کی سلورم دا چې رشوت د وطن نه ختم کا دا سلور خبره د سیاست مدنیه سره تعلق تهذیب الاخلاق شو تدبیر منزل شو او سیاست مدنیه شو دا د فلسفي په کتابونو کې نشتا قران ذکر کړی دی ذکر مېبزه پاول کې راځي شدید دین عباس نکی لأن الشریعة المصطفوية قد قضت الوطر منها بأكمل وجه واتم تفسیری شریعت مصطفوية و قرآن و حدیث و تعذیب الاخلاق بیان کردی تدبیر المنزل بیان کردی سیاست مدنیه بیان کردی چکل تدبیر المنزل لدی اتلس قوانین ختم شی نمیانز میانز که با دا جهاد و ذکر کی و دا انفاق پی سبیل اللہ ذکر جهاد و انفاق دادوارا برخ چلی گی الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت نور پسی و بیاد انفاق فی سبیل اللہ ذکر کی اور طالوت اور جالوت اغا واقعا اور جہاد حکمت اغا با ذکر کی ہو دائیں نفس ہو بیا دری میں ہی سب شروع کی پا آیت الکرسی سرا اللہ لا الہ الا ہو یا ایو الذین آمنوا انفقوا ددا کا دینا دیکھ بعد دو اصل اول ذکر کی چکم نیکان دی دا اللہ فق بندگان دی جی دیتا نپری دی چی دا دی پدلونو که شک و شبارا شی دا غین اوباسی اللہ ولی اللذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النور چی کم کافران دی دی شیطانان و ملگر دی ندی و پدی شکونو و شبهو پدلوماتو کی یی دائر پارا با امثلہ ذکر کی اگور ابراہیم و عزیر علیہ السلام تا رضی چیل شکون لالن اللہ رشکن اوباسن او ورسر با دا نمرود کیسا ذکر کی چی دتا اگورا دا زدیو انادیو دے پتیارو کے دک شانت پریخرے ورپسی با دا انفاق فی سبیل اللہ تفصیلا ذکر شروشی سر دا امثلہ ہونا او بیاو پاگے کی د سود د حرمت او د معاملات او مسائل یایو لذین امنه ذات راین تم دینه نو دا بیانی او د صورت اخیری روکو کې به خلاصای دا سلوری سیری غټه غټه او لند لندی سی چې کم دی برخه داغه په غزه دی چې مونږه چې کم دی نه ذکر کو نو دا صورت منقسم شو سلور غټو غټو حصو ته چې پائے کې د دې بیان چې کم دی نه اگر راځي سورته بقره دا صورت چې دیر لوی فضیلت لري د فضیلت د پاره اگر روایت چې بالکل ټنګی دی دی او صحیح دی یو روایت د بخاری دی بخاری کې د اسید بن حضیر رضی الله تعالی عنہ یو روایت راځي هغه وی د شپې می سورۃ البقره وی او ما سره خوا کې زما زوی وو داغی زوی نم میرے یحیا نا اغوم ادو اور آسر خوا کے اس یا اس پا تڑلی شو یا تڑلی شو وا زوما بچے میں او اس و او ما تلاوت کو او سورت بقرے تلاوت میں شورو کو چھ قتل میں نو اس پا ترپا کشو ما تلاوت بس کو نو دا اس ترپا کی ختم شوی بقرہ میں بھی بیا می صورت بقرہ شورو کن بیا جوڑ اس پا ترپا کو شو زو اوی ارید لما چه اس نا دا اس دے خواراشی بچے میں یحیا دلتا ہو دلی او دے دل نکی ما سبق بس کو انور تلاوت میں موقوف کو برا میں اوکا تلو اسمان تا نو دستور غن تا کسی سیزن را تا زلیدل او پڑقیدل چه سار شو نو نبی علیہ السلام للاڑم او دا کسیم ور تا بیان کرلا چه دا کشانت بیگانه واقعا را نبی علیہ السلام تا ردیزی کرو کو نبی علیہ السلام خورتا ولوی لستب دے اے اسید ام دا کشانت تلاوت بدے نبندو اب دیوت او برمائل تلک الملائکتو دنت لسوتکو دا بر ملائکو او دیستا دے آواز تا رانج دیشیو دا دے واقعین دا معلوم شوا چی دا قرآن دیر لوی اثر دے پا زناور و اثر کی پا اس پہ اثر ہو کو نن سوارا بعد خلق ہوئی اچھا قرآن بوئی نا اثر ہی خو نشتا نا دا اولی اثر نشتا پا زناور و اثر کی دا دے روایت نا معلوم شوا لا دا قرآن چی کم کٹر دشمن دے فاغبان دیو مسر کی چه قرآن کی دی انہو کان لی آیاتنا عنیدا زمار آیاتون سر دیر اینات کرده دی اغا ولی دو اغا آیت اوری اغا وی ما باندی اثر کرده دیر بہترین آیت تی او قسم خوری ان لہو لحلاوا دیر خوک قرآن دی نپا مشرک اثر کی زکا خو ابو جہل پٹ پٹ اوری زکا خو اخنس بن شریک پٹ پٹ اوری او پا مشرکانو زنانو او معشومانو اثر کی ذکر خوبا ابو بکر صدیق پابندی لگولا شاہ بکر تلاوت کو وکانا یتقذف علیہ نساء المشرکین نا مشرکانو خدے و پیرا پنکے دلی نایوی پا دی اثر کی نا مشرکانو پا خدو بانے اثر کی پا زناورو بانے اثر کی پا ملائکو بانے اثر کی نا پا پیریانو بانے اثر کی پیریانو چکر قرآن کریم دا نبی نو اور ایدو دو دایا قرآن ذکر کی صورت جن کے مرازی قالو انا سمعنا قرآن عجبا او فلما حضروہو نیوبلتے ہوئے انسیتو پا پیریانو اثر کی پا ملائکو اثر کی پا زناورو اثر کی قرآن خدا ویچ پا غرم اثر کی لو انزلنا هذا القرآن علا جبل اللہ رأیتہو خاشعا متصدعا من خشت اللہ نمالومی گی دا چه دا زرو ٹک نره دا دیر سخ شوه ده چه دا قرآن کریم پا ده اثر نکی دا خپل زرو علاج پکار ده کنی قرآن اثر کی دا یو فضیلتو دا صورت بقره پا صحیح روایت سر ثابت دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا تجعلوا بیوتکم قبورا فان البیت الذی تقرا فی سورۃ البقرہ تاسو د دې خپل کورونو نه قبرونه م جوړوي قبرونو کې عبادتونه نه کیږي نه تاسو په کور کې اړه عبادت نه کوي تلاوت پکې کوي منځونه پکې کوي ځکه چې په کم کور کې سورۃ البقرہ لستل کیږي نه شیطان اغه تا نه دن کیږي او دا صورت چره نہ دیتا فستات القرآن اموی فستات وی لکی گی اگر غٹ خیمے تا تا پا کم سامان باندے اگر خورا کڑی دا نہ دا سون سامان چی دے نہ دیرا پٹ کڑی دے دا محفوظ دے دا سی چی کم ضروری سون مسائل دی ناغا پدی صورت بقرہ کے موجود دی اور دا طول صورت چرے نو دا پائے بان حاوی دے لکا علماء دا سوائی مفسرین لکری دی چی دا اغا صورت تے چی پدے کے سلور زر مسائل دی اوامر پکے زر راغلی دی نواہی پکے زر راغلی دی او حکم پکے زر موجود دی او خبرون پکے زر موجود دی دا ابن العربی احکام القرآن کی ہم لکلی دی او نور مفسرین ام لکلی دی گویا دا دا سی احکام باندے عقائد باندے معاملات باندے عبادت باندے معاشرت باندے تعذیب الاخلاق باندے تدبیر المنزل باندے سیاست مدنیہ باندے مشتمل صورت تے چھے طولو اہم مسائل اللہ جامع صورت تے ذکر دی نم چھے دے پا نمونو کے یو فستات القرآن دے چھے دار سلف صالحین نا ثابت خبر دا زبس بكم واخر دعوانا الحمد لله الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين پرون مونږ د سورۃ بقرې د اهمیت متعلق دا خبره کړې وا چه دیتا فستات القرآن وی لکی گی فستات القرآن یعنی دا قرآن کریم طول مضامین دی صورت راگر کڑی دی دا خبرا دیو تابعین نقل پا حدیث سردانا دا ثابتو تابعی دی خالد بن معدانو دا هغه تابعی دی چې او یا صحابه کرامی دی دلی دی دا داغی قول لی چه دیتا فستات القرآن ویدی کی گی دا صورت بقره او دا آل عمران مشترک دا یو خصوصیت ام پا صحیح حدیث سر ثابت تے چه دا قیامت پورز با دی دوار صورتون سوری کڑی پا خپل صاحب بانده قارئ بانده چه کم یه لستون کی دی ندی برازی تات البقره و آل عمران سورۃ بقرہ و آل عمران برازی دراتلو سے مطلب دے نہ داد امام احمد توجیدہ تاویل لے چے ثواب دے دوار سورتن با دا قیامت پورت باندے دے قاریلا قاریتا اغم ملاوی گی ثواب و قراءت القرآن ذکر ثواب دا قراءت دا قرآن دا مخلوق دے ثواب مخلوق دے قرآن کو غیر مخلوق دے نہ دا قرآن یا دا سورت راتلل یعنی دا آغی ثواب راتلل دا تینا مراد دیو دا توجی دا امام احمد رحمت اللہ علیہ را او مفسرین دام لکلی دی ان لکل شیئن سناما و ان سنام القرآن سورت البقرہ لکا اوخ دے دا آغا قبوی و قبی دی روچتوی نہ دا قرآن کریم قبو او چت عیسیٰ اغا صورت بقرہ بھئی لیکن روایت کے راضی دار سیز دا پار سنام دے او نام چلے نہ اغا جہاد فی سبیل اللہ دے نہ دا قرآن کریم سنام چه دے دا صورت بقرہ دا اور دا پا بخاری کی اور روایت تے یو صحابی دے دیر کم عمرہ لیکن پس صورت بقرہ کے داغ مہارت دیر زیات ہو. نو نبی علیہ الصلات والسلام چکلا امیر جوڑو جماعت لے گو نو وی فرمائل زے وہذا علیکم امیرن ستاسو امیر بدا کسی چی صورت بقرہ کے اسپیشلسٹ کڑے دا صورت بقرہ کے والا اللہ ڈیر مہارت ور کڑے دے نئی و توی یا رسول اللہ ہوا احدثنا داخل لگ دا عمر پہ اعتبار سر کم دے مشران موجود دی. نو نبی علیہ السلام و تو فرمائل مشران خو موجود دی لیکن علم تے گورا کم خود پہ عمر کے خو معہو سورت البقرہ دسر سورت بقرہ موجود دا. دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دا صحیح سند سر ثابت را چھ دو لسکارے پا دی سورت لگو لی دی او دا غزوی عبداللہ ابن عمر دا غنم پا صحیح سند سر دا ثابت را چھے اتکالے دا پڑی صورت لگو لی دی ندہ دے سا مطلب چھے اتکالہ دو لسکال اپلا رہا اوزوی پر یہ صورت بانے لگی یعنی دے کے دونا علوم دی پدے کے دونا احکام دی پدے کے دونا حکم دی پدے کے دونا اوامر دی پدے کے دونا نواہی دی چھے اگر طول اغیر و باصل او غیر ذکول ندونا وقت پی ذکر لگو لی دی. الف لام میم الف لام میم دیتا حروف مقطعات ہوئی اگر حروف چی اگر ٹوٹے ٹوٹے یعنی بیل بیل کڑی شوی ہوئی علی پا کے زان لا لام پا کے زان لا او میم پا کے زان لا دے. دا قرآن پاک آیاتون دو قسم دی یو قسم اگر آیاتون دی چاہے تا منگا محکمات وائی ہو اور دویم قسم اگر دی چاہے تا متشابہات بھی لکھی گی اور دادوالا قسمون قرآن ذکر کردی دی ہننا ام الکتاب مانا محکمات و اخر متشابہات. محکم دیتا ہوئی چھ مانا مراد یہ معلوم ہوئی لکا قرآن کی راضی اقیم الصلاتا نپا صلات ار سک پوئی گی پاقیم ار سک پوئی گی لدے چکم مانا و مطلب یہ ناغار چاہتا واضح ہی. دویم قسم متشابہات تھی و اخر و متشابہات متشابہات اگیت ہوئی چداغ مراد و مانا دا معلومنی یا معلوم المعنائی او مجهول المرادی معنی معلوم را خو مراد مجهول لے ید اللہ مانا معلوم را خو مراد مجهول لے کیفیت منتلک مراد دل طبیعہ مانا دا چی پورا کیفیت منتلک معلوم وجه اللہ مانا معلوم را خو پورا کیفیت یہ ممکن دے معلوم او چھ بالکل مجهول المعنا والمراد معنوی نیرا تا کیفیت معلوم ہے نی مانا معلومی مانا یقینی قطعی یادو نہ پائے کہ دا حروف مقطعات تی لکا الف لام میم ان غور مانا ددیم دغره چ والله اعلم بمراده ددی چ کم مراد قطعی دے یقینی دے نا غیو اللہ تا معلوم دے منتن دے معلوم. ہر قسم دا متشابہاتو چھ مانے معلوم دا و مراد مجھول لے لکا ید اللہ فوق ایدیہم قرآن کریم کے راضی دا سے نور آیاتون راضی یوم آیوب شفو عن ساقن مددے پا بارکے دا صحابو تابعینو تبع تابعینو متقدمینو سرد آئمار با مجتہدینو عقیدہ دارا الایمانو ثم التفویض زمونگو پی ایمانی بے اسپارو حقیقت اللہ تا مراد سرے مانے سرا کیفیت ماننا کیفیت سرے داغے مونگ تا پتا نشتا کیفیت اڑو سر نا تپوسونا زکا کسو کے کیفیت تپوسی ناغت بدتی وی لکی گی امام مالک ور تا بدتی وی لدے والسوال عنہ بدعتن دا کیفیت سوال بنا کہ دا بدت تے چلا کما سرن قرآن کے راضی استوا علی العرش برابر دے پا عرش دونا خود صحیح شوا خود سنگ برابر دے و کیف الاستوا سوال سر بدتی شوے چلا استوا کیفیت پا کم استوا کیفیت بسنگی دا کیفیت سوال غلط تے. دویم رستنی کم علماء دی ناغی پا کے تاویل کی مؤولہ ورتویل کی گی غرق قول خدا ڈنبنے رے حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کی لکلی دی چھ داوئی چھ بس کیفیت منت ند معلوم او چسنگ دے دک شانت دے دار جمہور سلف مسلک دے او دا امام بے حقی دا ائمو اربعون ام دا دے نقل کرے دے دا دا دوار سفیانو لکا سفیان سوری سفیان ابن عوینہ دا دا غیم مسلک دے دا زعیم دے دا لیس وغیرہ ہم دے یو کتاب دے الابریز مصر کے شائع شوے دے اگر شیخ عبدالعزیز دباغ دے کم رسمی علم چھو اگر نو کڑو خوا اللہ والا دیر زیادت پویا ور کڑو او ایک رشاہ واقعی دیر خیخ خبری دی سیوار یو خبری نی مینا نا ایک ام اگر دا دیر قسان ذکر کردی چھ دے دا مسلک دے چھ مانا بکے ید اللہ وجہ اللہ دے مانا کوخ لیکن کیفیت اللہ تا معلوم دے دویم چھ کم متاخرین دین اگی دے ید اللہ وجہ اللہ تاویر نکی خود تاویل پدے شرط سر اغیوم کی چر شرعی اصول خلاف نشی کر شرعی اصول خلاف ہی نے بیاغی ایوم نکی دا دے وجہ نمون پدے کے دا سوائیو کچا تاویل کڑے دے نو جائز دی غورا ندی خود جائز دی بیدتی بوتا نوے کب بیدتی دی وطا ہوئے آیار پا ولا تلبس الحق بالباطل دلان دی راوستا نو دا افراد تے دا خبر زکر صحیح ندا چی دا خو ابن جوزیم کی نبیا بدانا ہوئے چی زاد المسیر لکلی دی بیا خواہ بیدتی دی کلی دی اگر چی غورا مسلک ہو اگر دو متقدمینو دے نو دو مسلک شو تو حروف مقطعاتو کی یو مسلک دا متقدمینو یا دا سے نور آیاتونا حروف مقطعاتو کی نا پدغ اول قسم کی حروف مقطعاتو کی خدا یو خبر دے طول دا چی قطعی مراد اللہ تا معلوم دے دا مونگ چی کم کل کل مطلب بیانو دیتا تاویلی مطلب ہوئی لکھی گی مثلا اول لازم دی پا مومن اول لازم مومن الف لام میم دا یقینی قطعی مانا نا دا کسوکوی زینا مانا مومن مانا ما خطا دا نجوی دی دا خام خواو مانا قطعی مراد یو اللہ تا معلوم دی یا مثلا اللہ دا جبریل پا وساطت وحی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے دا اللہ نا الف واخلا اول کے جبریل نا اخر کے لام واخلا او دا محمد نا صلی اللہ علیہ وسلم اول کی میم واخلا نا دا دین بجوڑ شی الف لام میم نی منی می منا خلاکہ یو تاویل درجہ کی چکم دین علماء دا دے ذکر کردے دے امام شعبی ام دیر لوے تابعی دے خالد بن معدان خو او یا صحابہ لی دلی دی او حسن سے پکش لی دلی دی او عطاوی یو مسجد حرام کے دو سو صحابہ پا مانزکی لی دلی دی چامینے وینو پر انہوں خبر اکڑے وا امام شعبی رحمت اللہ علیہ 1500 صحابہ کرام اغلی دلی دی داغن تفوس ششد علی فلام میم راضی علی فلام میم سواد راضی وغیرہ دا دے سا مطلب دے مراد اس دے ناغور توی سر اللہ دا خو راز دے طلب کوئے ما راز توی راز دا دو تن فمینس کی کل سر جاوز الاسنین شاع او چا شاع نزاع راز توی دا دو تن فمینس کی وچا تبا ال نوے نو چا ال نوی ندابر دو تن فمینس کی خبر ہے اور کہا گئے بلتو کی خورشی نہ اعتراض نشوے لے کے دے کل سر جاوز الاسنین شاع نو چھ راز شو نو بعض مفسرین دا لکلی دی چھ پیغمبر تا دا دے علم وو اب بعض لکلی دی چھ پیغمبر تا امنو خو پیغمبر تا علم وو زکدہ یا راز شو دا اللہ او دا پیغمبر پا میانس کی درمیان عاشق و معشوق و رمزیز تو کرامن کاتبین را ہم خبر نیست نیما میں شعبی رہ مولا اغوے چ راز دے تفتیش مکوا طلب پکے طلب کوے ماں ڈھونڈے ملا گوا عبداللہ ابن عباس فرمائی عجزت العلماء عن ادراکہا علماء دے ادراک نہ عاجز دی ادراک مانا احاطہ چ پورا احاطے ہو کی علماء دے دینا عاجز دی دا سی جملہ پاک دے کہ راضی چھے نوری نشکو لے عجزت العلماء عن ادراکہا لکر متنبے پر اول صفحہ کی راضی مدت الدہور وما آتین بمثلہی ولقر اتا فعجزنا عن نظرائیہی او اغا ابن عبد البر چې د تقلید او د اتباع په منځ کې فرق کړی دی، اغا قول د ابن شبرمه نقل کړی دی، عجزت النساء خذ عاجز دي ان تلد مثل النعمان، چې د نعمان غوندې بچي پیدا کی. امام بوهنی پر رحمت الله علیه دی داسې جمله پاغه دې کې راځي چې لکه نور خلق اغه نشي کولای نه، عجزت العلماء عن ادراکها، ادراک او احاطه د دې حروف مقطعات او غټ غټ علما دا غینه عاجز دي. کما خبره چې امام شافعی کړه دا تابعی دی، اگر ځان نه نه کړي، ځکه چې دا خبره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم کړه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بد نبی علیہ السلام نه خامخ اوریدلی، فی کل کتاب سر و سر الله فی القران اوائل السور، دا هر کتاب یو راز شتا، دا قرآن راز پا دی الف لام میم، الف لام میم سواد کاف ہا یا عین سواد حروف مقطعات کے پروت تے. اس دا کو ٹک دا مونگتے پتہ نشتا، خو روڑی اے ولے او حکمت پا کسرے او عقلی وجہ سرا نہ، حکمت خدا رے چلے شریعت دو قسم احکام دی، یو قسم دا احکام ہونا اغا احکام دی چی مونگے پا عقل سر سنس درجہ کے حکمت معلوم ہو لی شو، لکا مثلا منز دا دیر پارا دے چی انسان کے عاجزی پیدا شی، رب تا سر ٹٹ کی اللہ تا نزدی شی، تندے پا خورا ہو لگی نراغی غا لم و علت مونگتا سنس درجہ کے معلوم دے. زکاة دا دیر پارا دے چی دا فقیر ضرورت تر سرکڑی شی، روجر دیر پارا دا شی شہوت ختم کری شی، فین لہو وجا. جہاد دا دیر پارا دے چی دا اسلام دفاع اکڑی شی. لیکن بعد اغا دا شریعت احکامات تی چی مونگے پا عقل سرا نشو معلوم ہولے، مثلا دا شیطانان وشتل چی ورتوی رمی الجمرات تحصل کے، دا سر پارا دی چی دا کانی اولی شیطان پی اولی دا دے سا پیدا را مونگ تے پتا نشتا، اگو وقت دا پیدا وا ابراہیم علیہ السلام چکل وشتل. صفا و دا مروا دا سعی سا پیدا را، اسا وردش خونا دے چی دا دون لوے لار وحی دا صفا و دا مروا سعی کے، کبی بی حاجرے دا کڑی دا نو دیکھو اتفاقا دا بچی دا پارا دا وہ پا طلب کے کڑی دا وسی خلق کولی کی مونگ تا پتا نشتا. نو دے دویم قسم کے بعد مسلمان کاری کمال تسلیم، لکا سنگا چی کارون پدو قسم دی، یو قسم اگا کارون دی چی مونگے اکمت معلومولی شو، لکا منز شو، روجش ولا، زکاة شو، حج شو، جہاد شو، او پدے بانے مستقل کتابون ام دی ار رسالت الحمیدیہ دا عبادات و اسرار و رموز بیانی، او حجت اللہ دا شاہ ولی اللہ دا عبادات و اسرار و رموز بیانی، عبادت کا حنفی طرف سے رکھی گن ام بیانی، او کا حنبلی و شافعی طرف سے رکھی گن ام بیانی، اگر اسلام خبر رکھی ال تک عام چلے دلے دے. شاہ ولی اللہ رحم اللہ او مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ پہ ام کتاب کڑے دے چے دا دے کم مسالخ دی دا عقل پہ اعتبار سر اگر کم کم دی، یو جل کی کتاب دے مسالخ عقلیہ دا احکام شرعیو اکم کم دی، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پہ ان کتاب کڑے دے نقل و عقل کے توافق، لمن آج سنن پاشا باندے کتاب چاپ دے. مولانا شبیر احمد عثمانی رہے مولا پہ ان کتاب کڑے دے دیکھے دق خبر ہی چکرے دے شریعت یا وقبر دو عقل نہ خلاف نہ رستا عقل لے ہوتا نہ رسی نو خو افعالو کے اغشو چی دے چا دکم و حکمت چی منت نی معلوم، لکر حج دا از دا کم سعی صفا و دا مروا مون ذکر کړه، اضطبا دا چې دا سادر وردن نه کی اوغه کار کی، د دې سه حکمت ته درمل سه حکمت ته دا مون ته پته نشته، هغه وخت به وو حکمت نه خو اوس دا غیر حکمت مون ته پته نشته. نه ذات اقوالم او غنه د افعال غن تکي اقوالم په دوه قسم دي، یو قسم اگر چې مونږه په مطلب پویګو سو خبرو کی په مطلب پویګو الله رسول اللہ بیان کری پا مطلب پوشو، نو دویم قسم دا اقوالو نا اغدی چی منگے پا مطلب نپوئی گو لکا الف لام میم، الف لام میم صاد نون وغیرہ دا دے پا مطلب منگا نہ پوئیو. بیا بعد مفسرین داویلی دی چھ دا الف لام میم یا دا سے نور حروف مقطعات ہو دا سورت ہو یا دا اللہ یا دا قرآن نمونہ دی سوکی دا سورت ہو سوکی دا اللہ سوکی دا قرآن نمونہ دی. نو خبرم داشو چھ دا دے یقینی قطعی مراد و مانا یو اللہ تا معلوم کا تاویل کہنو او کلا کرا مون دو تاویلو نمونگا اکڑلو ادانا چھ دا تاویلو نچھ تا اس خلق شروع کری دی دا محمد بن کعب کو رزیم کرے دے اغوی چھ دا علیف نا مطلب دے آلاء دا لام نا مطلب دے لطف او دا میم نا مطلب دے مجد دا اللہ نعمتنا او اللہ لطیف ذات تے دا غم ربانے او دا غم مجد او بزرگی. اول دا سورت کے دا کل کل دیل روڑی حکمت پکے دارے چے دا مکے مشرکانو تاسوائے دے پیغمبر دا قرآن دا زان نجو کڑے دے نو قرآن خود دا ٹکو نہ جوڑ دے علی با تا سا جیم حا خا دا کم حروف تہجی چی دی دا دے نہ جوڑ دے دا آتیش حروف چے پا دے آیت کے جمعی سم انزل علیکم من بعد الغم میں امانتن نعاسن یغشا طائفتا منکم الی آخره پر دے آیت کریمہ کی دا ٹولے راجہ مکڑی دی دا حروفو نا دا قرآنم دا دغی حروفو نا جوڑ دے نا چی دے جو کڑے دے او سبکیم نا رویلے نا تاسخو بلاس سبک ویلی کلم باو راغستی اگا خو دا سر نا کلم نا دے راغستی خطے نا دے کڑے ولا تا خطو بے امینک نا تاسے جوڑ کے کنا گویا مقصد با پدے کے اظہار عجزی چھے پالف لام میم کے سو چکے نہ پتہ بلتو لگی چھے مونگ دا سے کتاب نشروڑ لے. قرآن کریم کے دا حروف مقطعات یو کم در سورتنوں کی چکم راغلی دی نہ پا مختلف طریقوں سر دی اگر پکے امشتا چھے یو یو ٹکیرے پکے لکا سواد والقرآن زی ذکر قاف نون یو یو ٹکے ناغ پکے امشتا چی دود و ٹکی دی تواہا یاسین حامیم ناغ پکے امشتا چی درے درے اٹکو بانے مشتمل لی علیف لام میم دریشو علیف لام را طاسین میم دریشو ناغ پکے ام دی چی پسلورو سلورو ٹکو بانے مشتمل لی الف لام میم صاد. شیخ الاسلام دیو عالم مبارک فتاوی کی لکھی دی ڈیر لوی عالم ہوئی اگر تے ویچ ترا سبق شروع کا الف لام میم صاد ناغوی الماس دن پکے قران نو اتو الف لام میم صاد تے الماس وی الف لام میم صاد الف لام میم را دا پسلو رٹو کو بانے مشتمل لی ناغ پکے ہمشتا جے پپنزو پنزو رٹو کو بانے مشتمل لی کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف زکا دا عربو چکم کلام دے نہ اغچ جوڑ دے نہ یاد یو چکی نہ یاد دو نہ یاد درو نہ یاد سلور نہ یاد پنزو نہ ورتوی دے دگے ٹکو نہ جتا سے استعمال ہوئے پخپل محاوراتو کی دا قرآن جوڑ دے نو تاسو دا سے قرآن روڑے چھ نیشے روڑے نو امنے چھ ذالک الکتاب ور پسیرا روان چھ لارے وفی بے شک کتاب دے دا حروف مقطعات چھ کم منگا ذکر کرل نو دیکھ سوار لس حروف یہ پکے ذکر کر دی طول حروف نری لکہ مثلا الف لام میم نا الف دے پکے لام دے پکے میم دے پکے بیات مقرر مقرر لر کلکہ الف لام را الف لام پکے مقرر را غلے دے نو پدے کے سواد را کاف ہا عین طا سین حا قاف با نون دا پیو کم دیر سورتونو کے دکا شانتے اگر آگے نہ حکمت سشو دا سے قرآن روڑے لکه نبی علیہ الصلات والسلام چې دعوه کړی دا ویلی دی چې زه پیغمبر ما او دا کلام چې کوم دین الله رب العزت په ما باندې نازل کړی دی. پدې کې خپل کتاب د شیخ صدر الدین قونوی دی حروف مقطعات مباس کې د دې حروف و معانی هم تر صحره پوری ذکر کړی دی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, دا کتاب صفات ذکر کی پاول کے, اب یاد مومنان و متقیان و صفات ذکر کی پاول کے. علامہ صدر الدین قونوی اول کے دا کتاب درے صفتوں نے ذکر کی اور پسے دا متقیان و پینز صفتوں نے ذکر کی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یو ذالک بل الکتاب بل لا ریب فیہ, ہر یو دا قرآن کریم جامعیت طرف تا اشارہ کی. اول با ترکیبو کو مختصر غن تک ترکیبو نے وڈیر زکنو کو چھ سو عوام دی اور یہ سو زنانہ دی نغی بیا بور کی گی یہ دیا کہ دیر ترکیبو نے مرکیبو نے باندے پوئی گی نا دا سے ضروری ضروری دے پدے بٹک ٹکو خوڑیرنا. ذالک الکتاب ذالک مبتدا را او دا الکتاب داولا خبر شو, ذالک دا مبتدا او الکتاب داولا خبر شو او دا ذالک الکتاب مبتدا و خبر ٹول جملہ دا دا الف لام میم دا پارا خبر واقع شوے دے. الف لام میم مبتدا ذالک الکتاب ولا خبر, الف لام میم مبتدا اور ذالک الکتاب ولا خبر. یادا چھ ذالک الکتاب دا مبتدا شو, ہدل للمتقین دا ولا خبر شو, ذالک الکتاب دا طول مبتدا او ہدل للمتقین ولا خبر, ذالک الکتاب ہدل للمتقین او لا ریب فیہ پمنس کے جملہ معترضہ راغلی دا تو مبتدا اور خبر پمنس کے چراجی نو یا مبتدا خبر یا نور سو کلامین متلازمین نیبل دیکھیں امنس کے کم جملہ راجی نہ ہے تو جملہ معترضہ وی نو لا ریب فیہ جان لے جملہ شولا چیر شک پکشتاو کنا نو وی ویلو چلا ریب فیہ نور اسے طول ترکیبونا مخ کی منگے ابتدا کے پڑھوں بنے اور رضوی دو چھے نیل السائرین کے شیخ رحم اللہ علی کلی دی چھے صاحب دا تبصیر الرحمن تفسیر محائمی اگر پا دیکھے دولس کروڑا او دری اتیالکا او سلور سلویخ ذرا او پینزہ سو او شل ترکیبونا کلی دی احتمالات کلی دی کوئی احتمالات تیجو کلی دی. ذالک الکتاب ذالک دا اسم اشارہ دا ذالک اسم اشارہ دا بعید دا پارا رازی نو پدے باندے یو سوال لے سوال دارے چھے قرآن خو لرے نرے قرآن خو تاثر نزدے رے نہ پکار داو چھے دا سے دے ویلے وے دا سے ویلے وے ہا زل کتاب ہا زا الکتاب ذالک نا نو دے سوال مختلف جوابونا علماء کرام ورکی یو جواب دارے دا جواب دے دا اصم او دا ابن کیسان اصم او ابن کیسان وائی چیز سورت بقرے نمخ کے نورم دیر سورتونا نازل شوی دی نو ذالکا دا مخ کے سورتونا چیز دے سورتنا نازل شوی دی دقا یادو ما اگر مخ کے ذکر شوی دی نلری شو الکتاب دا عظیم الشان کتاب دے دا رائے دا رچا دا اسم او دا ابن کیسان ذالک الکتاب ما تقدم من البقرہ تے من السور دا سورت بقرے نے جمع کے سونا سورتوں نے نازل شوی دی لا شک کفی ہے پدے کے اس قسم لا شک و نشتا شپگت یا سورتوں نے مخ کے نازل شوی دی دا بے شک دی ذالک الکتاب زیاد نہ زیاد بدے دے کہ دا خبر پاتی شی چه پا طول کتاب نه پا بعض کتاب یه دا ال کتاب اطلاقو کو زکر صورتون خو طول ندی کنه لکشو نو بعضی اسے تا کتاب ویلکی گی او کنه صرف دا خبر پاتشو ناو ویلکی گی بعضی اسے تا کتاب و قرآن دوار ویلکی گی اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا نَفِرْيَانُ خُو قُرْآن یا کتاب داغی بازی بازی عیسا اغوو ریدلا طول کتاب خوند اور ریدلے نیک طول قرآن اور ریدلے دے اطلاق پر کتاب اور قرآن کریم اغشوے دے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ٹول قرآن خونے دے دا قرآن سیسا بھی یو آیت بھی یر سونے چی نئے بانے دا القرآن اطلاق کی گی. دویم جواب اغدارے چی دا اسم اشارہ لکا ذالکا دا کلا کلا دا وضع عرفی پہ اعتبار سر نرازی دا وضع لغوی پہ اعتبار سر راضی نہ بیا دا دا بعد فائدہ نہ ورکی نزدے پارم راتلیش مطلب دا شو چھ دا ذالک دا حازا او حازا دا ذالک پزے راتلیشی دا وجہ رچ تفسیر جلالین دلتا مانا کڑے دا ذالک حازا الکتاب الذی یقرؤہ محمد دا چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لولی او دا قرآن کریم دا آیاتونو نا اوم دا توجیه ثابت را چه دا یوبل پده بانده اغرات لیشی لکه قرآن کی راضی وَذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَا وَإِسْحَاقَا وَيَعْقُوبَا نرست راضی هَذَا ذِكْرُ هَذَا ذِكْرُ یا بل دے راضی وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اَطْرَابُ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى مانا کی ہا کذا یحیی اللہ الموتى وما تلك بيمينك يا موسى یعنی ما هذه نسبی اشارہ دہازار ذالکا او ذالکا دہازا پذے راضی غالباً ابن کثیر کے وشتہ او جلالین ذالکا مانا خو یقیناً کرے دپو هذا سرا دا دریم جواب شو دریم جواب دارے چې بعد پدوا قسمه لري بعد لشوا خو بعد پدوا قسمه لري لریواله پدوا قسمه لري یو اغل لریواله دی چې د رتبه او د مرتبه په اعتبار سره یو اغل لریواله دی چې هغه د رتبه او د مرتبه په اعتبار سره او دویم اغل لریواله دی چه آغا د زمانه په اعتبار سره دلتا رتبه د کتاب او چترا اگر چه کتاب نزدې ده نزالکه زکه وې کتاب محتم بشان عظیم الشان ده د مرتبه په اعتبار سره ډېر لره ده چرته مونږه او چرته دا کتاب نزدې بعد رتبه له حاضر کړه د نزالکه استعمال کړه لکا کافیہ کی چراجی وقد علم بذلک حد کل واحد منها نو وجہ حصر خو نزدے دے اور ذالکا ہوئی دا دا وجہ حصر دا اہمیت خو دل دا پارے ذالکا ال تک ابن حاجب راوڑی دا نو گویا درم جواب داشو چی دا دا یوبل پدے باندے اغا راتلیش چا پک نور امیدی دی چی دا آسمان یا دا لوح محفوظ نا دا نزول پہ اعتبار سر پدے کے بہت راغل دے ذالکا الکتاب دا عظیم الشان کتاب دے زمانی بہت پکے نشتا مکانی بہت پکے نشتا خود رتبے بہت پکے دے